Bo'ldi, bo'ldi. Dugonajon, faqat meni to'g'ri tushun. Bilaman, bunga ko'nikishing juda qiyin. Lekin bunaqa o'ylayverib, siqilganing uni ortga qaytarmaydi. Endi bu yog'iga o'zingni qo'lga olib, bolang uchun yashashing kerak. Yo, kimdir men bilan hazillashyapti. Yoki u. Endi u hammamizni qalbimizda. Jannam. Yuragingni parchala, tinmay meni qizg'ongan. Senmasmi goh ertalab, gohida tun kechalar, sog'indim deb uyg'otgan. Orzuda yashar edik, dunyo qadar sevardik, baxtimga ishonibman. Sen tubdan o'zgarganing, sevgimizni ko'nganing, afsus sezmay qolibman. Siz o'ldi deb o'ylagandik. Nima bo'ldi o'zi? Shuncha payt qayta olmaganimni sababi oramizda sotqin bor ekan. Uni kimligini aniqlash uchun hamma bilan aloqani uzishga majbur bo'ldim va ablahni gumdon qildim. Kim ekan u? Kim u? Akbar. Agar o'sha maraz bo'lmaganida akang Samirni ham qutqarib olardik. Muhimi, endi hammamiz birgamiz. Buyog'iga ehtiyot bo'lishimiz kerak. Nima bo'lganda ham yonimizdasiz, Abi. Qaytganingizdan xursandmiz. Bizga ruxsat. Biz bora qolaylik endi. Yaxshi. Negadir boshqachasiz. Nimaga? O'zgaribsiz. Bizda 36 soat bor. Seni vatan kutmoqda. Tushunmadim. Sog'inmabsiz. Seni sog'inmay bo'larkanmi, jongina? Naqadar yurak Sog'inib seni sinib bo'ldi, bilmasang kerak, sezmasang kerak, ko'z yoshdan bo'lar, barchasi so'nib tugab bo'ldi, kelmaysan so'rab, og'riydi yurak, naqadar oson, sevgimni butkul qilib yaksan, yurasan shodon. holat qaniydi qaytsam edi o'tmishimga bir fursat sog'inganimda senga endi qayta olmayman hatto so'nggi bor bag'rimga to'yib bosa olmayman ko'nika olmayman kechib ham keta olmayman qanchalar xohlasam ham seni unuta olmayman Adem bilan gaplashdingmi? Ha, gaplashdim. Yaqinda hamma tomonlar yig'ilar ekan. Tabriklayman. U yerga bizni ham taklif qilishadi. Yaxshi kutamiz. Mana ko'rasan, bu uchrashuvdan keyin O'rta Osiyoda yagona bo'lamiz. Bizni qudratimizni bilib qo'yishsin. Akang Samirni ham ularni qo'lidan ozod qilamiz. So'z beraman. Faqat taklifnomani kutish qoldi. Naqadar yurak sog'inib seni sanab bo'ldi bilmasang kerak sezmasang kerak ko'z yoshdan bo'lar barchasi so'nib tugab bo'ldi kelmaysan so'rab og'riydi yurak naqadar oson sevgimni butkul qilib yaksan yurasan shodon gullasan shodon hammasi tamom deyman-u lekin buni tushga topmayman imkon yo'q bunga imkon yo'q bunga imkon Demak, isming Habib. Endi meni hech kim tushunmasa ham kerak. Birinchi, tayyormi? Shubhali shaxslarning uchtasini qo'lga oldik.